Va ruge olei, va mai fi nevoie de proceduri de urgență. La momentul de față există stocuri suficiente de vaccin pentru ROR în toată țara. Vladimir Putin și Emmanuel Macron s-au întâlnit ieri la Paris. Franța anunță represalii imediate dacă în Siria se vor mai utiliza arme chimice. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Europa FM, este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața și bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Dacă aveți programată o călătorie cu avionul în această dimineață, după ora 9 la aeroport, s-ar putea să vă aștepte o surpriză neplăcută. Negocierile dintre sindicaliștii Romața, regia care dirigează traficul aerian și Ministerul Transporturilor au eșuat ieri, iar sindicaliștii au anunțat declanșarea grevei în această dimineață la ora 9. Greva controlorilor de trafic aerian înseamnă că doar o treime dintre zboruri vor putea decola și ateriza pe aeroporturile din România. Nu se știe însă care sunt cursele afectate, spune Gabriel Tudorache, liderul sindicatului Romața. Această grevă pentru toți pasagerii care au bilet, în momentul de față ce putem să vă spunem, că există o singură diferență față de greva de avertisment. În conformitate cu legislația atât națională cât și internațională, nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din Romața, nici domnul ministru sau președintele României, care vor fi zborurile care vor fi afectate. Decizia se ia de la Eurocontrol, de la Network Manager, și în mod cert astăzi să spună cineva care aeronavă va decola, dacă va decola, este imposibil de precizat acest lucru. Ieri liderii sindicali de la Romața spuneau că există șanse reale ca greva să fie suspendată după doar o oră, două de la declanșare. Există șanse reale pentru mâine ca greva generală să fie suspendată după un anumit interval de timp rezonabil. Este imposibil acum să vă spunem că va fi o oră sau va fi două ore, dar rezonabil în orice caz nu înseamnă 6 ore. Asta am și spus. Deci trebuie să înțelegeți că printr-un termen rezonabil nu ne gândim la 6 ore, 10 ore, da? Este imposibil să vă putem anunța în acest moment. Sindicaliștii au precizat că demersul lor nu are nicio legătură cu salariile, nici cu mini-vacanța, perioada în care mulți români vor călători. Gabriel Tudorache a explicat că există un termen limită pentru depunerea proiectului de buget al Romața. Dacă acesta nu va fi depus, regia riscă să intre în faliment. Am făcut aproape toate documentele, într-adevăr mai există un document la care se lucrează încă. Este vorba de noului buget pe anul 2018, care trebuie trimis până pe data de 5 iunie, conform reglementărilor europene. Având în vedere că la noi nu se lucrează în perioada 1-5 iunie, de asta am venit și am afirmat că termenul este 31 mai. Domnul ministru aici a spus că dacă nu vor fi gata până pe 31 mai, nu vor pleca acasă factori implicați. Pentru că și dacă n-ar fi gata până pe 31 mai, pe 1 sau pe 2 iunie, maxim termenul este 5 iunie, să plece acest document. Iar de partea cealaltă, ministrul transporturilor Răzvan Cuca a anunțat că va trimite corpul de control la Romața. Intenționez, pentru o clarificare a tuturor problemelor care le-am văzut și care au apărut pe mass media, să trimit și corpul de control, să efectuez un control mai amplu la Romața. Încă o dată vă spun că nu se pune problema falimentării Romața. Ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Dacă ajungeți în capitală cu trenul, în gara de nord, nu este cazul să vă panicați când veți vedea o mare desfășurare a forțelor de ordine. Între orele 11 și 13, în gara de nord se va desfășura un exercițiu de simulare a intervenției în cazul unei amenințări cu bombă. Adriana Sârbu. Exercițiul va avea loc între orele 11 și 13, iar circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Dinicu Golescu, piața Gării de Nord și calea Griviței. De asemenea, accesul în gara de nord va fi restricționat la intrarea Coloane, precum și în interiorul acesteia, în zona dintre intrarea Coloane și biroul informații, pe ambele culoare. În simulare vor fi angrenați polițiștii ai secției transporturi serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale, dar și jandarmii, pompieri și polițiști locali. De asemenea, vor participa reprezentanții ai SRI, DICOT, regionalei CFR București și autorității feroviare române. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Sănătății anunță că doar pentru vaccinul împotriva rujeolei va mai fi nevoie de proceduri de urgență pentru achiziție. Florian Bodog spune că până la sfârșitul anului ar mai fi nevoie de încă 400.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei. pentru rujeolă va mai fi nevoie de procedură de urgență. În rest vom merge doar pe proceduri, pe acorduri cadru și pe proceduri clasice. La momentul de față există stocuri suficiente de vaccin pentru ROR în toată țara și urmează să mai primim încă o cantitate de vaccin la sfârșitul lunii viitoare. Necesarul până la sfârșitul anului ca să nu avem absolut nicio problemă și să nu existe nicio problemă în ceea ce privește aprovizionarea la nivel național este de în jur de 400.000. Aceasta este cifra care a comunicat-o Institutul Național de Sănătate Publică. Ministrul Sănătății Florian Bodog a vorbit și despre conflictul cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în ceea ce privește achiziția de ambulanțe. Și Ministerul și Departamentul lui Raed Arafat doresc să se ocupe de aceste achiziții, însă discuțiile pe această temă vor fi reluate la guvern imediat ce revine în țară Raed Arafat. Domnul Arafat nu dorește ca achiziția să se facă la Ministerul Sănătății, ci dorește ca achiziția să se facă la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Eu doresc ca această achiziție, indiferent unde se realizează ea, să se realizeze în condițiile legii pentru a preveni contestațiile și pentru a preveni să ne judecăm. Că dacă ne apucăm să ne judecăm pe această procedură, o să se ducă 2 ani sau, mă rog, durează procesul și în toată această perioadă pacienții vor fi privați de ambulanțe noi. Spun. Ne spuneți despre câte ambulanțe este vorba? Sunt mii, sunt peste 2000 de ambulanțe. În programul național care se doresc a fi cumpărate. Sindicatele angajaților din administrația publică vor organiza astăzi un meeting în fața Palatului Parlamentului de la ora 11. Ei sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării care va fi dezbătut în Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților. Angajații din Agenția Națională pentru Protecția Mediului și din Agențiile Județene pentru Protecția Mediului anunță și ei proteste la nivel național în intervalul orar 11-13 față de proiectul aceleiași legi. În același timp, grefierii de la mai multe instanțe vor întrerupe lucrul tot astăzi. Angajații din primării și consilii județene sunt nemulțumiți că legea salarizării nu prevede o grilă de salarizare, iar salariile lor vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene. Este o salarizare subiectivă care va duce la abuzuri din partea primarilor și a președinților de consilii județene, spune la Europa FM Sebastian Oprescu, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici. Nu putem să avem o salarizare subiectivă, că de fapt asta dorește doamna ministru. Eu cred că va influența foarte mult corectitudinea aplicării legii, pentru că atunci când nu-ți convine atitudinea unui funcționar public care își face foarte bine treaba, îi creezi o presiune în sensul că îi dai salariul minim pe economie, că nu te oprește absolut nimic din legea respectivă și acea persoană care nu răspunde comenzilor politice va trăi cu salariul minim pe economie. Ministrul Muncii consideră că este suficient când legea salarizării bugetarilor există acest prag minim și un prag maxim pentru salariile angajaților din administrația publică locală. Asta aș fi vrut să apară și pentru primari și președinții de consilii județene. Vedeți dubla unitate de măsură? Atunci când e vorba de ei, de aleși, salarizarea se face prin lege. Dar atunci când discutăm de aparatul tehnic al acestor oameni, acest aparat tehnic va fi salarizat conform pixului conducătorului instituției, ceea ce nu este în regulă. Trebuie să fie o ierarhie a funcțiilor publice, care există la ora actuală, dar nu există ierarhia salarizării funcțiilor publice. Lipsa grilei de salarizare pentru angajații din administrația publică locală încalcă atât Constituția cât și statutul funcționarilor publici și legislația europeană în domeniu, susține Sebastian Oprescu. El afirmă că protestele vor continua până când legea salarizării bugetarilor va fi modificată, iar dacă schimbarea nu se va produce, sindicatele speră că documentul va fi atacat la Curtea Constituțională. De marți, administrația publică locală protestează prin oprirea activității și pichetarea instituțiilor publice în care lucrează. Protestăm în continuare. Eu cred că protestul este singura, după cum ați și văzut, este singura variantă prin care putem influența decizia politică în sensul respectării principiilor constituționale și principiilor europene atunci când discutăm de funcția publică. În ceea ce privește protestul la nivelul instanțelor, la Galați, de exemplu, vor întrerupe lucrul grefierii de la judecătorie, tribunal și curtea de apel. Ema Turcu transmite. Începând cu 30 mai, grefierii și personalul auxiliar din instanțele gălățene opresc lucrul complet timp de 2 ore, între orele 11 și 13. Au ajuns la proteste în principal din cauza salariilor și a condițiilor de muncă. Grefierii susțin că discrepanța dintre lefurile lor și cele ale magistraților a crescut enorm, chiar dacă în ultimii ani au preluat mai multe dintre atribuțiile magistraților. Spre exemplu, dacă în anii 2000 salariile grefierilor ajungeau la 80% din cele ale magistraților judecători, acum lefurile locurile lor abia dacă mai ating 30% din leafa unui judecător. În plus, grefierii susțin că, potrivit noii legi a salarizării unitare, lefurile lor vor scădea odată cu intrarea în vigoare a actului normativ și cer deputaților să corecteze această inechitate în sensul menținerii salariilor aflate în plată acum. Totodată, grefierii și personalul auxiliar de la instanțe solicită prevederi clare privind coeficienții de ierarhizare și salarizare, plata orelor suplimentare și a serviciului de permanență, similar cu alte categorii ocupaționale, cum ar fi medicii sau polițiștii. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Președintele Klaus Iohannis crede în continuare într-o colaborare foarte bună cu Statele Unite, mai ales în cadrul NATO. Reacția vine după ce cancelarul german Angela Merkel a spus recent că Europa trebuie să își ia soarta în mâini și să se lupte pentru propriul destin în condițiile în care Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, iar Statele Unite sunt conduse de Donald Trump. Eu cred în continuare că baza NATO este relația transatlantică și ea este și rămâne vitală pentru felul în care vor evolua și Europa și America de Nord. Această afirmație a doamnei cancelar Merkel probabil a apărut datorită unor așteptări care poate nu toate au fost atinse și la întâlnirea NATO și la G7, dar după părerea mea nu este cazul să ne facem griji că această relație ar dispărea. Moscova amenință că va expulza diplomați moldoveni după ce 5 diplomați ruși au fost declarați persona non grata de Chișinău. Autoritățile moldovene nu au dat mai multe informații cu privire la motivele care au dus la luarea acestei decizii. Președintele Igor Dodon critică măsura, despre care spune că ar veni din partea Occidentului. Radu Tudor explică. Un parlamentar rus a declarat că Moscova va răspunde prin expulzarea unor diplomați moldoveni după ce autoritățile de la Chișinău au declarat 5 diplomați ruși persona non grata și le-a cerut să părăsească imediat teritoriul Republicii Moldova. În această situație noi nu putem să răspundem altfel. Vor fi luate măsuri simetrice. Va urma expulzarea diplomaților moldoveni, a declarat parlamentarul Igor Mozorov, care face parte din Comisia pentru Afaceri Externe din Consiliul Federației. Printre diplomații ruși vizați de expulzare se numără și consilierul atașatului militar al Federației Ruse de la Chișinău, Igor Dovbenea. Acesta din urmă figurează în dosarul de trădare intentat fostului deputat moldovean Iurie Bolboceanu. Președintele Igor Dodon a reacționat extrem de dur după declararea a 5 diplomați ruși persona non grata de către autoritățile moldovene, susținând că este vorba de un gest revoltător și despre o comandă venită din partea țărilor occidentale. Vladimir Putin și Emmanuel Macron s-au întâlnit ieri și au stabilit în privința situației din Ucraina că este necesar un nou summit cât mai curând posibil cu Berlinul și Kievul cu privire la punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk din 2015. În ceea ce privește războiul din Siria, președintele Franței a avertizat că orice utilizare a armelor chimice în Siria va provoca un răspuns imediat al Parisului. Am reafirmat în discuția cu președintele Putin că din punctul nostru de vedere există o linie roșie foarte clară, utilizarea armelor chimice de către oricine, și orice utilizare a acestor arme va face obiectul unor represalii și al unui răspuns imediat din partea Franței. Liderul de la Elisee a precizat că își dorește o consolidare a parteneriatului cu Rusia în lupta împotriva terorismului, făcând referire la eradicarea grupării teroriste Stat Islamic. Detalii despre acest subiect găsiți și pe pagina noastră europafm.ro. La final vă spun că astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal. Cer variabil cu norări temporare doar după amiază și seară. Maximele se vor încadra între 22 și 30 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, a doua echipă care va retrograda din Liga 1 alături de ASEA Târgu Mureș și cea care va disputa baraj vor fi stabilite duminică în ultima etapă a play-out-ului. Aseară Concordia Chiajna a revenit și a învins-o cu 2-1 pe FC Botoșani, astfel că a rămas în cursă. Oaspeții au deschis scorul din penalti în finalul primei reprize, însă Cristescu și Munteanu au răsturnat rezultatul până în minutul 62. Înaintea ultimei runde, Pandurii Târgu Jiu are 27 de puncte, ACS Poli Timișoara și Concordia câte 26. Toate trei vor juca în deplasare la echipe rămase fără obiectiv duminică de la ora 21. Pandurii cu FC Botoșani, Timișoara cu Gazmetan Media și Archeajna cu FC Voluntari. Ernesto Valverde este oficial noul antrenor al Barcelonei. El vine de la Athletic Bilbao și îl înlocuiește pe Luis Enrique, care nu și-a mai prelungit contractul după ce sezonul acesta a câștigat doar Cupa Spaniei. În vârstă de 53 de ani, Valverde a fost anunțat de mai mult timp de presa catalană drept noul antrenor al Barcelonei. El le-a mai pregătit în carieră pe Olympiacos Pireu, Espanyol, Villarreal și Valencia. Patru jucătoare române de tenis au fost eliminate din runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Irina Begu a fost învinsă de o adversară mult mai slab clasată decât ea, columbianca Mariana Duque Marino, scor 7-6-6-4. Patricia Maria Țiga a abandonat după ce a pierdut la 1 primul set în fața rusoaicii Anastasia Pavliuchenkova. Monica Niculescu a fost învinsă de Anet Kontaveit din Estonia cu 7-5-6-1, iar Ana Bogdan a cedat în fața tunisiencei Ons Jabeur. Refăcută după accidentarea suferită în finala de la Roma, Simona Halep va juca astăzi în ultimul meci al zilei pe Arena Centrală, nu înainte de ora 18, cu slovena Iana Țepelova. De la ora 12 va debuta la Openul Franței Sorana Cârstea împotriva chinezoaicei Shuai Peng. Mamă, ce hecatombă cu fetele noastre la Roland Garros. Dar nu-i mică, vin fetele astea la alte. In Sorana we trust. Bine, cea mai neplăcută surpriză a fost Irina Begu, da, care traversează un sezon slăbuț anul ăsta, a avut și niște probleme medicale. Monica Niculescu a fost învinsă de o jucătoare de teapa ei. De teapa ei, de cum ar veni. De același calibre. Da. Știi tu ce zic? Și acum să vedem Simona cât de bine e fizic după accidentarea la gleznă. Nu uita de Sorana, te rog frumos. Îți va fi fan Sorana. Eu sunt fan Sorana. Și eu sunt fan Sorana. Toți suntem fan eu Sorana. Zic că Sorana sigur ajunge departe anul ăsta. Deci am fost, am zis că sunt fan Sorana, amândoi sunteți fan Sorana. Sferturi de finale dau. Sorana, te iubim. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Into my brain, yeah, yeah. Goes a bang, bang, bang till my feet do the same. But something bad, something ain't right. My best friend told me what you did last night. Left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go, 'cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go, go. Take Mario, go, go!